صاحب نظران ریختی کمیان قتل اینان کروان داشت قتل اینان کروان داشت قتل اینان کروان داشت تو سیر حرم Thank you. Thank you.